Ey birader sen özü kimsen? Ne dostum sen ne düşmanım sen? Ey birader sen özü kimsen? Ne dostum sen ne düşmanım sen? Gar cihaddan söz açsam cimsen? Bu ne hal deb hayron qararsan? Gar jihoddan söz açsam jimsan? Bu ne hal deb hayron qararsan? Salobating qoplaydi haybat, aytgan so'zing undan bahaybat. Bir davrada boshlansa g'iybat, shu davrada suhbat qurarsan. Bir davrada boshlansa g'iybat, shu davrada suhbat qurarsan. Kamaymoqda diningda ustun, qayg'urmading bunga ne uchun? Kabangni ham qulatsa bir kun, sen bir yonda devor urarsan. Kabangni ham qulatsa bir kun, sen bir yonda devor urarsan. Amallaring toplandi mubham, tag'in umring topmoqda barham. Ko'kragingga tig' ursalar ham, sen tinchlikni o'ylab turarsan. Ko'kragingga tig' ursalar ham, sen tinchlikni o'ylab turarsan. Balki elga tegmadi jabring, lekin diningda bo'lmadi qadring. Dunyo quvib o'tmoqda davring, qachongacha davron surarsan? Dunyo quvib o'tmoqda davring, qachongacha davron surarsan? Xayolingda erta kech ro'zg'or, halovat yo'q to'lmasa ombor. Dindoshlaring bo'lmoqda bombor, sen bu damlar qayda yurarsan? Dindoshlaring bo'lmoqda bombor, sen bu damlar qayda yurarsan? Masiyatdan chiqmadi boshing, qiziqtirmas seni dindoshing. Jahannamda chimirib qoshing, hasratda holingni ko'rarsan. Jahannamda chimirib qoshing, hasratda holingni ko'rarsan. Ahmoqqa o'xshamaysan biroq, aql degan sendan ko'p yiroq. Bir kun kelar chekib ming firoq, tubsiz jahannamga kirarsan. Bir kun kelar chekib ming firoq, tubsiz jahannamga kirarsan. Kel o'zingni islomga qaytar, islom senga nasihat aytar. Eskilardan qolgan ko'p baytlar, islom bilan baxtga to'larsan. eskilerden kalgen kubaytler, İslam bilen bahtge tolersen.